राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 13 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्गाश्रम राम लोग बात कर गए थे, वो बात बड़ी बढ़िया है। हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। हमारा असली घर वो है, यदि न निवर्तन दे यम प्राप्य न निवर्तन दे, उसको प्राप्त होने पर फिर लौट कर नहीं आता, मुसाफिर होता है। कितने बढ़िया घर में हो, कितनी बड़ी धर्मशाला हो, परंतु वो छोड़ना ही पड़ता है। और अपना घर चाहे टूटा फूटा छप्पर है, तो अपने घर आ गया तो ठेठ पहुंच गया। तो अपना घर के आगे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितने जीव है ईश्वर अंश है। असली तो अपने घर ही है, परंतु असली भगवान के पास जा, जिसके अंश है उसी के स्थान में जा बदलो, अन्य स्थान में। ये असली स्थान है हमारा। तो परमात्मा की प्राप्ति एक नई है, ये बात नहीं, वो तो हमारी है, हमारा अकलता है। अपने पिता के पास हरेक जा सकता है, हरेक बालक अपनी माँ की गोदी में जा सकता है, तो माँ का है। ऐसे ही सब परमात्मा के हैं, तो परमात्मा को प्राप्त करने के सब अधिकारी, सब अधिकारी। इस वजह से अपने संतों की वाणी में सुना है कि मनुष्य को हो चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी को, पर्यायवाचक शब्द है, परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी, सब वहां के योग्य है। सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है, सभी। तो अपने घर में जाने में निसंग रहना चाहेगा, अपने घर है। कई आदमियों ने बहुत कठिन रखा है, बहुत ज्यादा कठिन, कि हम कैसे प्राप्त करेंगे, परमात्मा काफी कठिन है। परमात्मा ने कठिन नहीं, परमात्मा ने अपना है अपना। ये संसारी जितनी चीजें अपने को मिली हुई, ये सब छोड़ने वाली, सब ही छोड़ने वाली है। और मिलती है बिछुड़ती है, वो अपनी नहीं होती। शरीर जितने मिले हैं अपने नहीं है, ये मिले और बिछड़ने वाले, मिले और बिछड़ने, मिले बिछड़ने वाले, अपने नहीं है। तो साधक मात्र होते हैं, वो निराकार होते हैं, साकार नहीं होते, निराकार होते हैं। साधक मात्र, साधक वो निराकार होते हैं। आकार तो सही, तो यही मर जाता है, यही मार देते हैं, काट देते हैं, सब में प्रभावित कर देते हैं। शरीर साधक नहीं होता, साधक होता है निराकार स्वयं, जो चेतन है। इस शरीर को छोड़कर चला जाता है, वो साधक होता है। तो साधक मात्र निराकार होते हैं, ये पहले से ही दृढ़ता के साथ मांगना चाहिए। हम साधक निराकार है, साकार शरीर में आए हैं, इस शरीर में साकार में आए हैं। तो साकार में आए हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वास्तव में शुरू से निराकार है। साधक मात्र निराकार होता है, निराकार। क्योंकि शरीर से जाता है तो दीनता नहीं है, दीनता नहीं है, निराकार निराकार है, आकार है ही नहीं। तो वो जो निराकार शरीर से निकल जाता है वो साधक है, वो साधक साध्य परमात्मा को प्राप्त होता है, वो साधक होता है। तो परमात्मा को प्राप्त होता है शरीर नहीं होता है, साधक होता है साधक स्वयं। तो साधक मात्र निराकार है, अपने को साकार न समझे, साकार बने हुए हैं। जैसे किसी ऑफिस में जाने के लिए जो पोशाक होती है वो पोशाक जाने के लिए होती है, पोशाक काम करने वाला आदमी नहीं होता, आदमी होता है वो काम करने वाला होता है, वो पोशाक होती है। ऐसे शरीर है ये पोशाक है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए पोशाक बनी हुई है, इस पोशाक से जाते हैं। तो पोशाक है ये शरीर साधक नहीं है, साधक है निराकार। इस वास्ते हम निराकार होकर ही परमात्मा को प्राप्त होते हैं। परमात्मा के दिव्य धाम भी निराकार है और साकार दोनों है। उस दृष्टि से साकार है जिस दृष्टि में जाते हैं, हमारी दृष्टि से निराकार है, और जीव मात्र है निराकार है। निराकार है तभी तो सभी जोड़ियों में जाता है, नहीं तो सब जोड़ियों में कैसे जावे। मधु जोड़ में जा सकता है, पशु में, पक्षी में, वृक्ष में, घास में, पौधों में, जलचर में, थलचर में, नवचर में, सब शरीरों में जाता है। तो स्वयं निराकार है तभी तो, नहीं तो कैसे जाएगा। स्थूल शरीर में रहेगा, स्थूल शरीर से जा नहीं सकता। तो सब शरीरों में जाता है, सब शरीरों में वैसे मैं यही हूँ। गाय भैंस आदि भी अपना मानता है, कुत्ता आदि भी अपना मानता है, मनुष्य भी अपना शरीर मानता है, पर ये पोषण दान की हुई है। तो साधन करने की पोषण यही है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहे, मुक्त होना चाहे, कल्याण चाहे, तो उसकी पोषण यही है। ये मनुष्य शरीर है, इसलिए दुर्लभ मनुष्य होते हो। आज मनुष्य देह प्राप्त करने के लिए मना कर रहे हैं, गर्भ गर्भ में आ गया तो गिरा दो, मनुष्य बना बिचारा आया है उसको भी गिरा दो, गर्भ भरने स्त्रियों के गर्भ धारण न कर नहीं कर सके, ऐसा कर दो वापस गिरा दो, पुरुष भी गर्भ स्थापन न कर सके। मानो मनुष्य शरीर में आने के लिए मना कर रहे हैं आज, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है, मानते हैं अन्याय। सबसे प्रार्थना है ये मत करो, संतति निरोध मत करो, ये तो बड़ा भारी अपराध है, बड़ा भारी अपराध। किसी पुराण में शास्त्र में ऐसा नहीं आता है। अब ये इस बारे में इसकी कर दूंगी बात में, तो उसमें निराकार थे, मानो मनुष्य बनने के लिए मना किया था, नसबंदी करा दो, ऑपरेशन करा दो, मनुष्य नहीं बने। ये बिल्कुल नई बात है और बड़ी पाप की, बड़ी अन्याय की बात है। साधक निराकार होता है, और साकार होता है बदन ध्यान करने के लिए। मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर की महिमा गाई हुई है, मनुष्य शरीर की जो महिमा है वो विवेक शक्ति है। सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य आदि विचार करना है, ये विवेक है। तो महिमा सब विवेक की है, विवेक भी निराकार होता है, साकार नहीं होता है, ये निराकार होता है। तो वास्तव में स्वरूप निराकार है, साधक मात्र निराकार है, साकार नहीं होता। इस शरीर से संसारी सेवा करनी है, शरीर मिला है इस शरीर से संसार की सेवा करनी, क्यों संसार भी साकार शरीर भी साकार। जिस धातु से संसार बना उसी धातु से शरीर बना, जिस धातु से शरीर बना उसी धातु से संसार बना। तो साकार है संसार की सेवा के लिए, संसार की सेवा है। निराकार परमात्मा, परमात्मा वो निराकार साधक, साधक मात्र निराकार। सूक्ष्म सामग्री सबके सब सूक्ष्म और सूक्ष्म और काल सामग्री भी संसार के लिए, सब संसार के लिए। अपने लिए केवल भगवान है, एक भगवान के सिवाय कोई चीज अपनी नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं है। संसार मात्र में कोई चीज अपनी नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में अपनी चीज कोई नहीं, अपना चीज भगवान है। जो सब व्यापक है, सब जगह है, वो अपना है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो अपना केवल ईश्वर है, हम केवल ईश्वर के हैं, संसार के हम नहीं है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है। क्यों परमात्मा साथ रहते हैं, नरकों में जाओ तो परमात्मा साथ है, स्वर्ग में जाओ तो परमात्मा साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ, परमात्मा साथ है। सर्वस्य सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठते, ईश्वर सबके हृदय देश में रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं। ईश्वर हमारे पिता है और सदा साथ में रहने वाले हैं। सदा साथ रहने वाला कोई साथी मिलता ही नहीं। संतों से पूछा किसी ने कि तुम ईश्वर को क्यों पूछते हो, कि ईश्वर के सिवाय कोई हमारे साथी रहने वाला है ही नहीं। हम जान पहचान करें तो ईश्वर साथी करेंगे, ईश्वर के साथ कोई, ईश्वर के सिवाय कोई साथ में रहने वाला नहीं, अपने साथ रहना कोई नहीं, कोई अपना नहीं है, हरदम साथ रहता है, वो ईश्वर है। ईश्वर सर्वभूता नाम देश ईश्वर सर्वभूता नाम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं, वो हमारे मालिक है, वो हमारे अंश, हम उसे अंश है, परमात्मा के अंश है, हम सब के सब परमात्मा हमारा है, सिवाय परमात्मा के और हमारा कोई नहीं। अनंत वृंदावन वृंदाव है, अनेक चीजा है, अनंत है, परंतु हमारी कोई नहीं, हमारी नहीं है, उनको हमारी मांग रखा है और हमारे उसको पता ही नहीं। ये दशा है साधन आदमी, तो ये सुधार करना चाहिए। हमारे भगवान है। मेरे भाई ने कहा मेरे तो मेरे धर्म को पा दूसरा न कोई, मेरे तो मेरे धर्म को पा दूसरा न कोई, मेरे तो फिर धर्म पा दूसरा न कोई, जाके मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो फिर धर्म पा दूसरा न कोई, दूसरा कोई अपना नहीं। इस बात से हमारे तो भगवान है। अपने भगवान हमारे हमारे सब भाइयों को बहनों को चाहिए भगवान अपने हैं, वे मालिक भी है, उनके अंश भी हो और साथ भी है और सब जगह हो, वो सर्वोपरि है, सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्व सुहृद है, सबके साथ रहने वाले है, सब जगह है, उसे खाली कोई जगह नहीं है, वो हमारा है। जैसे शरीर में आप व्यापक है, ऐसे संसार मात्र में भगवान व्यापक है। नित्य सर्वगत स्थान वो इन सनातन सब ऐसे जीव आत्मा भी परमात्मा का अंश है। सर्वत्र गम अचिंतन से कूटस्थम अजलम ध्रुवम सर्वत्र गम निराकार है। ये जो एक शरीर में फंस जाता है उस शरीर को मानता है तो जिस शरीर को प्राप्त हुआ उस शरीर को मानता यही मैं हूँ। कुत्ता भी अपने मानता मैं यही हूँ। इसको पशु बुद्धि कही है। सुखदेव जी महाराज ने पशु बुद्धि में माम चाहिए मरी शेती पशु बुद्धि में माम चाहिए अंतिम उपदेश अंतिम भागवत में अंतिम उपदेश पशु बुद्धि ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य अलग होता है। मनुष्य अधिकारी होते सारी बात मनुष्य स्वयं साकार होते हुए भी निराकार की मुख्यता है। साधक निराकार होता है। साधन करने वाला निराकार होता है। वो भगवान का अंश है। भगवान की प्राप्ति के लिए जाता है ये निराकार है। साधन निराकार होता है। सदा निराकार निर्गुण निराकार इस वास्ते अपने को शरीर नहीं मानना चाहिए। शरीर केवल दुनिया की सेवा केवल केवल दुनिया की दुनिया सब साकार है। साकार की सेवा नहीं साकार निराकार सूक्ष्म शरीर काम शरीर वो भी प्रगति का है। प्रगति का सेवा संसार है। ये संसार की जाति का संसार की सेवा के लिए है। एकदम ये बात बहुत अच्छी लगी हमें। बहुत सी बातें आई है कर्मियों के विषय में ये बात नहीं आई है। जड़ विभाग ये सबका सब कर्मियों का है। कर्मयोग स्वतंत्र है। कोई उनका कर्मयोग मां देश दूर करना है मिशन देश उपासना है ज्ञान दूर करना ज्ञान दूर करना ज्ञान है। ज्ञान को मुख्य मानते हैं। मुख्य परमात्मा है। परमात्मा का अंश है ये शरीर जीवात्मा वो निराकार है। इसको खास कर क्या है खास से ध्यान देना उसमें काश किसी को भी हमारे से दुख न हो। दुख नहीं देता है किसी को भी। वो संसार मात्र की सेवा करता है। सेवा करने वाला सीमित सेवा होती है। और किसी को भी दुख नहीं देना है ये व्यापक सेवा है। जो संसार मात्र की सेवा है किसी को कुछ मार भी को नहीं देता है। संसार मात्र की सेवा वो उन्हीं और कोई नाराज नहीं होता। कोई नाराज किसी को दुख देता ही नहीं नाराज क्यों होगा किसी को दुख ना दे। तो जान करके जो आपस में खटपट करते हैं बहुत बड़ा अनर्थ करते हैं। बड़ा अनर्थ एक जहरीली गैस पैदा करते हैं। जहरीला वायुमंडल पैदा करते हैं। वो बहुत पाप की बात है। बहुत अन्याय की बात है। सब की सेवा करो। किसी को दुख मत पहुंचाओ। कष्ट मत पहुंचाओ। कृपा करो। आप लोग कृपा करें बड़ी कृपा मानो रहा बड़ी कृपा होगी। एक बात ही मान लेगा दुख नहीं पहुंचाएंगे। संसार मात्र की सेवा का फल होगा। संसार मात्र की और एक प्राणी को भी दुख पहुंचाया तो वो सेवा नहीं कर सकता। एक जहरीली व्यस पैदा की है, जहरीला भाव पैदा कर दिया, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। किसी को दुख दर्द पसंद है वो कहा डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, कभी अपकार किसी का न हो। साधकों के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, विशेष आवश्यक है, किसी को कुछ न हो, सबको मिले। साधु बनने वाले तो साफ सन्यासी बनते हैं, उनका प्रेष मंत्र है, प्रेष मंत्र अभयम सर्वभूतेभ्यो मत्स्वा, प्रेष मंत्र है सन्यासियों का, अभयम सर्वभूते मत, मेरे से सबाया बग जा, साप विचु भी भयभीत न हो, कोई प्राणी भी भयभीत न हो। तो ये सबको अभय देने वाले होते साधु, अभयम सर्वभूते भ्यो मत्स्वा, प्रेष मंत्र है, किसी को भी दुख न हो, किसी को तन से मन से वचन दे, तन कर मन कर वचन कर दे तन का वो दुख, तुलसी पातक जगत है देख दूसरे मुख, उसके मुख देखने से पाप दूर होते हैं, तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं पहुंचा। मेरी तो साधक मात्र से, सत्संग मात्र से, नम्र दिवेंद्र है, हार जोड़कर प्रार्थना है, किसी को भी कष्ट न पहुंचे ऐसा नियम धारण कर रहे, किसी को भी हमारे द्वारा कष्ट न पहुंचे, अपने को कष्ट पहुंचाए गुस्सा देव है, तभी ये सिद्ध होगा। उमा की उमा संत की यह बधाई, मंद कर जो करे भलाई, अब कष्ट किसे मेरे बताओ, दुख देने वालों को भी भला चाहता भला करता है तो दूसरों को तो भला करता ही है। मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई, उमा संत की है बधाई। जो सत्संग भाइयों को बहनों को ये भीतर से नियम जान लेना चाहिए, तन से मन से वचन से, मन से भी किसी को बुरा न चाहे। अब तक पूछो पड़ा ये तीन बार का नियम ले ले कभी औषध हो जाएगा। किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी की बुराई न करना, बड़ी उत्तम चीज है। तीन नियम थे, किसी को बुरा न समझना, बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा करता नहीं, चाहना नहीं, करना ही नहीं, समझना भी नहीं, ये पूरी पूरी तीन बात हो जाएगी, कर्म सिद्ध हो जाएगा। ऐसे पुस्तक मिलेगा, ये तीनों बातें सिद्ध हो जाए तो उसके द्वारा कर्म योग हो जाएगा, कर्म योग का दृष्टांत हो जाएगा। सत्संग करने वाले भी ये नहीं करते तो कौन करेगा, और कौन करेगा, दूसरे को तो पता ही नहीं है। सुना या विभव फिर योन लभ्य, दूसरों को तो सुनने के लिए बातें नहीं मिलती, कड़ा दूर रहा सुनने के लिए बातें नहीं मिलती, सत्संग सुनने के लिए मिलती है। तो सुनने के लिए मिले वे भी नहीं करेंगे तो नहीं सुनने वाले करेंगे, वो सुनने के लिए नहीं मिले वे करेंगे, कौन करेगा। तो सबके लिए बात यह है, महाराष्ट्र संत थे, वो तीर्थात पर गए तो गोरे कुमार था, गोरे कुमार वो भी भगवान का भक्त था, भक्तों का नाम है उनका। उसने वहां पर भोजन करने हुए तो वो बर्तन बनाने वाला थपथपिया बनाता है ना, तो नहीं पर जहां थपी देगा तब मिल जाता है। जो सौरी पंक्ति बैठी सबके एक पुरुष दी, नामदेव जी अरे बाल बालता ही है, फूले फूट गया घड़ा, कच्चा कच्चा घड़ा फूट गया, फूट ये फूट गया कच्चा है, और साधु बोले रे नामदेव जी बोल कच्चा घड़ा कच्चा है, फूट गया फूट गया। तो दूसरा दुख देवे तो भी बोलना ही नहीं, ये है बात धारण करने की, मानते हैं नहीं क्या करें। हमारे तो कहते कहते बाल भी सफेद हो गए, बहुत समय चला गया, कृपा करो कृपा करो। सत्संग में आने वाले तो भाई बहनों को चाहिए, कोई कह दे तो कह दो, वेद कर दो, मर जाओ जो कर दो, सबका सुन है। नारायण नारायण नारायण नारायण, समय हो गया भाई।